program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy czwartek, 21 dzień marca, na zegarze 6. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Rolnicy mimo podpisanych uzgodnień z rządem w sprawie handlu z Ukrainą nie przerwą protestów. Rankiem rosyjskie pociski spadły na Kijów, wybuchły pożary, są poszkodowani. Przeszła jednogłośnie, Senat przyjął uchwałę w sprawie uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Maszyny rolnicze i traktory znów pojawiły się na ulicach. W ponad 500 miejscach kraju protestowali producenci żywności. Kilkuset rolników blokowało główną trasę wyjazdową z Augustowa na Podlasiu. Protestujemy niezmiennie od 9 lutego cały czas. Rząd i Europarlament nie chcą nas w ogóle wysłuchać, więc no niestety musimy akcję protestacyjną dalej prowadzić. Organizator strajku Karol Grabowski. Protestujemy na węźle drogi krajowej nr 8 na wysokości miasta Augustów oraz drogi wojewódzkiej nr 665. Blokada jest całkowita dla przejazdu zarówno samochodów osobowych i całego tranzytu. Rozpatrujemy indywidualne przypadki, jeżeli ktoś jest zagrożenie życia lub zdrowia, bądź inne służby, które muszą przejechać, przejeżdżają. Korytarz życia jest zrobiony, wszystko jest zgodnie z prawem, mamy protest zgłoszony na 7 dni. No i będziemy stać do skutku. Popieram, dlatego że no, mają rację w swoich postulatach. Jestem bardzo zła na tą całą sytuację, bo muszę ojca dowieźć do szpitala onkologicznego. Tak? Przez 2 lata nic nie robili. Rolnicy zorganizowali blokady mimo podpisanych uzgodnień z rządem. Doszło do tego na Podkarpaciu podczas Europejskiego Forum Rolniczego. Uzgodnienia dotyczą dopłat do tony zboża oraz czasowego zamknięcia granicy z Ukrainą na tranzyt niektórych produktów rolnych, mówi wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Pszenica, rzepak, kukurydza, mąka, produkty pochodne. Na te produkty jest nałożone embargo i zwróci się minister o wyłączenie tych produktów też z tranzytu. Obie strony uznały za konieczne wypracowanie szczegółowych zasad handlu artykułami rolno-spożywczymi pomiędzy Polską i Ukrainą. W sprawie wniosku o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu prezydent Andrzej Duda apeluje do rządu o rozwagę. Apeluję o zachowanie zdrowego rozsądku, bo stabilność finansowa Polski i stabilność pozycji Polski na międzynarodowych rynkach finansowych ma znaczenie absolutnie pierwszorzędne, jeżeli chcemy nadal realizować skuteczną politykę wzrostu gospodarczego, jaką udaje się realizować przez ostatnie lata. We wtorek premier poinformował, że wniosek w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności szefa banku centralnego jest gotowy i zostanie przedstawiony w najbliższych dniach. Rządząca koalicja zarzuca Adamowi Glapińskiemu zaangażowanie w działalność polityczną i wprowadzanie w błąd, jeśli chodzi o wyniki finansowe NBP w ubiegłym roku. Rosyjskie wojska zaatakowały wczesnym rankiem stolicę Ukrainy, używając rakiet balistycznych. Część odłamków ze strąconych pocisków spadła na domy mieszkalne, wywołując pożary, poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko. Ranne zostały 4 osoby. Około 3 miliardów euro rocznie tyle ma otrzymać Ukraina z zysków zamrożonych w Unii aktywów rosyjskiego banku centralnego. Takie są szacunki Komisji Europejskiej, która rozesłała do państw członkowskich swoje propozycje. Zostaną omówione podczas rozpoczynającego się po południu szczytu w Brukseli. Są różnice zdań w tej sprawie. Zarys propozycji przedstawił szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. 90% z zysków ma być przekazane na zakup broni dla Ukrainy. 10% na odbudowę. Mam nadzieję, że porozumienie w tej sprawie zostanie osiągnięte wkrótce i wymienimy banknoty na broń. Większość krajów, w tym Polska, jest za takim rozwiązaniem. Te państwa tłumaczą, że należy przede wszystkim uniknąć dalszych zniszczeń ukraińskiej infrastruktury. Ale jest grupa państw, która na to patrzy niechętnie. A Ukraina chce iść jeszcze dalej. Tak mówił w Brukseli premier Denis Szmyhal. Nalegamy na konfiskatę wszystkich zamrożonych aktywów. W sumie Unia Europejska zamroziła około 200 miliardów euro aktywów Banku Centralnego Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Senat jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie uwolnienia Andrzeja Poczobuta. W poniedziałek minął 3 lata od uwięzienia jednego z liderów mniejszości polskiej na Białorusi. Za przyjęcie uchwały dziękował wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski. My staramy się wszelkimi możliwymi sposobami szukać możliwości uwolnienia naszego kolegi. Dlatego przyjęcie takich uchwał jest szczególnie ważne i mamy wielką nadzieję, że to wszystko przyspiesza dzień, kiedy Andrzej Poczobut będzie na wolności. Andrzej Poczobut został skazany na 8 lat kolonii karnej za wzniecanie nienawiści. 4 807 minut. Tyle wyniosło w sumie opóźnienie pociągów pasażerskich w ubiegłym roku. Dane przedstawił Urząd Transportu Kolejowego. A według zarządcy sieci PKP Polskich Linii Kolejowych jest 160 różnych przyczyn opóźnień. 1/3 powoduje niesprawny tabor, mówi prezes UTK Ignacy Góra. To jest wymiana pojazdu, naprawa pojazdu, wymiana wskutek awarii, wydłużony czas przejazdu, który może być spowodowany na przykład zastąpieniem planowego składu przez tabor taki, który nie ma wymaganej rozkładowej prędkości konstrukcyjnej. W zeszłym roku punktualność pociągów przekroczyła 90%. Przodują w tym WKD w Warszawie i PKP SKM w Trójmieście. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek i prognoza pogody. Na południowym wschodzie i wschodzie zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Rano lokalne mgły, które ograniczają widzialność do 200 metrów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu. Wysoko w Sudetach także deszczu ze śniegiem, a w Tatrach śniegu. Na termometrach od 7 stopni na północnym wschodzie i Podhalu, około 10 w centrum, do 14-15 na zachodzie i południu. 9:00, zaczynamy nasze spotkanie. To czwartkowa pora na Trójkę. 21 dzień marca, czyli 81 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 285 dni. Dzisiaj imieniny obchodzą Benedykt, Filemon, Mikoła i Teodul. Wszystkiego dobrego od Trójki. Słońce wstało o 5:33, a zajdzie o 17:57. Radek Nałęcz, Katarzyna Fils-Dwojtkowska, Bartosz Bielecki i Stanisław Parzyna. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 10 minut po 6, pora na trójkę, co dzisiaj w programie. Dzisiaj m.in. Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową. O współczesnym wymiarze dyskryminacji opowiemy Państwu jeszcze przed godziną 7, rozmawiając z Michałem Strzałkowskim. W kalendarzu także Światowy Dzień Zespołu Downa. Z tej okazji w naszym studiu pojawią się wyjątkowi goście, Andrzej i Natalia Suchciccy, którzy opowiedzą o wyjątkowości osób z zespołem Downa. Przypominamy, że na znak Solidarności można oczywiście dzisiaj założyć różnokolorowe, niedopasowane do siebie skarpetki, więc to tak przy okazji wyboru porannej garderoby podpowiadamy, że dzisiaj można to zrobić, można na co dzień, ale dzisiaj ma to wyjątkowe również znaczenie. W porze na trójkę także o tym, jak tłumaczyć najmłodszym zmiany klimatyczne i czy dorośli na pewno mają odpowiednią wiedzę na ten temat. Zawsze moja mama, zawsze myślę, dbała o to i dalej dba o to, żeby segregować faktycznie odpady, zawsze przypomina też, jak się źle coś rzuci do kosza na śmieci, to też zawsze zwróci uwagę. Nie zabraknie również tematów zagranicznych. Przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych. To zresztą już za chwilę, bo po decyzji sądu w Nowym Jorku Donald Trump może utracić swój majątek. A przypominamy, że to jest kandydat na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Teraz 11 minut po 6. Przed nami Real Estate. Kwadrans po godzinie 6. Majątek Donalda Trumpa może wkrótce przepaść i o tym porozmawiamy z korespondentem Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych Markiem Wałkuskim. Dzień dobry. Witam serdecznie. Podejrzewam, że chodzi o wybory i o walkę polityczną. Jedna i druga strona okłada się, no i właściwie wymienia takimi w cudzysłowie uprzejmościami, ale o co chodzi w sytuacji w przypadku Donalda Trumpa i jego majątku? To znaczy Donald Trump twierdzi, że to jest zemsta polityczna jego przeciwników, natomiast potencjalna utrata majątku, części majątku przez Donalda Trumpa to wynik postępowania sądowego i wyroku, jaki zapadł w sądzie w Nowym Jorku w ubiegłym miesiącu, według którego Donald Trump musi zapłacić 450 milionów dolarów odszkodowania dla stanu Nowy Jork za to, że kierując Trump Organization, czyli swoją organizacją biznesową, która posiadała kasyna, nieruchomości, ośrodki wypoczynkowe, że zawyżał wartość swojego majątku po to, żeby uzyskać lepsze warunki kredytowe, czyli generalnie płacić mniej w postaci odsetek. No i to postępowanie się w ubiegłym miesiącu zakończyło, sędzia wydał wyrok, no ale Donald Trump się z nim nie zgadza. Ten wyrok to jest właśnie ponad 450 milionów dolarów do zapłacenia dla stanu Nowy Jork. Donald Trump się nie zgadza z tym wyrokiem, w związku z tym zapowiedział złożenie odwołania, zapowiedział apelację. Ale żeby złożyć apelację, no to musi zapłacić poręczenie majątkowe w wysokości 464 milionów dolarów. No i okazuje się, że ma problem z zabezpieczeniem takiej właśnie kwoty. On nie musi wpłacić gotówki, ale musi znaleźć instytucję finansową, która zgodzi się poręczyć pod zastaw na przykład Trump Tower, czy ośrodka Mar-a-Lago, czy innych nieruchomości Donalda Trumpa. No i przedwczoraj prawnicy Donalda Trumpa skierowali pismo do sędziego w Nowym Jorku, by zwolnić go z tego obowiązku poręczenia majątkowego w wysokości 464 milionów dolarów, dlatego że 30 różnych instytucji finansowych nie zgodziło się udzielić Trumpowi tego rodzaju poręczenia majątkowego, mimo że w takim przypadku te firmy zarabiają. Co będzie dalej się działo, trudno powiedzieć. Ten termin złożenia tego poręczenia majątkowego upływa w poniedziałek, 25 marca. No a rzeczywiście, jeżeli nie złoży tego poręczenia majątkowego, nie znajdzie podmiotu, instytucji, która zgodzi się za niego poręczyć, no to wtedy prokurator stanu Nowy Jork, Lolita James, będzie mogła przystąpić do egzekucji majątku Donalda Trumpa, albo przynajmniej części tego majątku. Trump twierdzi, że jego majątek jest wart ponad 10 miliardów dolarów. Niezależni eksperci szacują go na 2-3 miliardy dolarów, no ale kwota ponad pół miliarda dolarów, niezależnie od tego, czy ma się 3 miliardy, czy 10 miliardów, jest to kwota bardzo, bardzo, bardzo wysoka. No, z pewnością możemy o Donaldzie Trumpie powiedzieć, że to był pierwszy miliarder, który zasiadł w fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych. A na co składa się majątek Donalda Trumpa? To nieruchomości przede wszystkim. To przede wszystkim nieruchomości. Trump Tower w Nowym Jorku, jeden z najwyższych budynków w tym mieście. To jest posiadłość Mar-a-Lago na Florydzie, gdzie Trump mieszka, ale to jest także taki ośrodek, gdzie przyjmuje gości. Trzeba być członkiem klubu, żeby tam móc się pojawiać. To kosztuje bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jest pole golfowe, jest elegancki hotel, jest część mieszkalna osobna, oddzielna. Co jeszcze tam ma? A ma jeszcze ośrodek w Bedminster w New Jersey, w którym przebywa latem, kiedy na Florydzie robi się bardzo gorąco. Ma jeszcze kilka różnego rodzaju nieruchomości, no ale to, co Trump twierdzi, jest najbardziej wartościowe, czy w każdym razie powiększa wartość tych wszystkich jego obiektów, tego całego jego majątku, no to znak Trump. Między innymi tak tłumaczył podczas posiedzenia sądu, dlaczego te kwoty, które pojawiały się w dokumentach, kiedy składał wnioski o pożyczki, były dużo wyższe niż szacowali niezależni eksperci. Ale to nie jest jedyna sprawa, czy jedyny problem Trumpa, jeśli chodzi o kwestie finansowe, dlatego że trochę wcześniej inny sąd w Nowym Jorku, właściwie ława przysięgłych, dwukrotnie skazała Trumpa za zniesławianie kobiety, która oskarżyła go o gwałt. gwałt, o napaść seksualną. Trump zaprzeczał. Ława przysięgłych uznała, że kobieta mówiła prawdę, no ale Trump nadal powtarzał, że ona kłamie, że mówi nieprawdę. W związku z tym zasądzono mu raz odszkodowanie. Trump nadal powtarzał, że do niczego takiego nie doszło. Drugi raz skazano go za zniesławienie tej kobiety. W związku z tym sędzia zasądził ponad 90... przepraszam, ława przysięgłych zasądziła ponad 90 milionów dolarów odszkodowania dla kobiety, z którą spierał się Trump. No i tu też Trump, żeby się odwołać od wyroku, a złożył już apelację, no to musiał złożyć poręczenie majątkowe w wysokości 90 milionów dolarów. Także tych kłopotów, przynajmniej w procesach cywilnych, bo oba to są procesy cywilne, Trump ma bardzo dużo. To nad czym, i tu może być kontekst wyborczy, jeszcze jeden całej tej sprawy, poza tym, że Trump twierdzi, że jest przedmiotem prześladowania jego przeciwników politycznych i tak dalej. Natomiast niektórzy komentatorzy, eksperci czy dziennikarze zastanawiają się, czy nie zagrożone będzie bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych, dlatego że skoro amerykańskie firmy, ponad 30, nie chcą udzielić pożyczki, nie chcą mu dać tego poręczenia majątkowego, no to Trump może zacząć szukać pieniędzy w Arabii Saudyjskiej, u biznesmenów powiązanych z Rosją czy z Chinami. No i to może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, gdyby został prezydentem, bo jak powiedział jeden z komentatorów, wtedy będzie miał 464 miliony powodów, żeby temu światowemu przywódcy czy przeciwnikowi Stanów Zjednoczonych się odwdzięczyć. Na razie nie wiemy, trzeba poczekać do poniedziałku, wtedy przekonamy się, czy Trump znajdzie kogoś, kto złoży za niego to poręczenie majątkowe pod zastaw jego majątku, czy okaże się, że stan Nowy Jork przystąpi do egzekucji majątku Donalda Trumpa, co też nie będzie takie szybkie i takie proste, ponieważ każdą procedurę najprawdopodobniej, przynajmniej jak znam Trumpa, jak tak działa Trump od dziesięcioleci, każdą procedurę, każdy krok tego procesu przejmowania jego majątku Trump będzie zaskarżał, będzie składał apelację, więc to nie jest tak, że natychmiast 26 marca Trump straci dach nad głową. No i o czym też Donald Trump pewnie chętnie będzie opowiadał w mediach, no bo to przede wszystkim marka osobista. Dziękuję za korespondencję. Mark Wałkuski ze Stanów Zjednoczonych opowiadał o bieżącej sytuacji. Teraz 22 minuty po szóstej. Mężczyzna, to, że aż się

Herbapekt, produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszenie. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Drużyna Energii gra Ostrowie Młodzieży już po raz siódmy. Jak? Treningi z gwiazdami sportu wspieranymi przez Energę z Grupy Orlen. 100 zestawów sportowych gratis dla szkół, które dołączą do rywalizacji z rówieśnikami z całej Polski. A dla najlepszych moc atrakcji, nagród i wielki finał programu w Gdańsku. Jeśli jesteś rodzicem lub uczniem klas 4-8, wejdź na drużynaenergii.pl i zobacz, jak drużyna zachęca młodzież do ruchu i dobrej zabawy. Jeśli jesteś nauczycielem, zgłoś szkołę. Zapisy tylko do 3 kwietnia. Do akcji zaprasza Energa z Grupy Orlen. Żegnamy reklamy. Na zegarze 6:30. Czas na serwis Trójki w skrócie, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. A rosyjski atak rakietowy na Kijów. Lokalne władze informują o co najmniej 10 osobach rannych. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko napisał w mediach społecznościowych, że nad miastem słychać było wybuchy. Szczątki rakiet zestrzelonych przez ukraińską obronę przeciwlotniczą spadły na domy w 3 dzielnicach, wywołując pożary. Kilkaset manifestacji i blokad w całym kraju zorganizowali wczoraj rolnicy. Część protestów zgłoszona została na 7 dni. Rolnicy manifestowali mimo podpisanych wczoraj uzgodnień z Ministerstwem Rolnictwa podczas Europejskiego Forum Rolniczego. Dotyczą one dopłat do tony zboża, zakazu tranzytu niektórych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy i zmian w unijnym Zielonym Ładzie. Światowy Dzień Poezji. Z tej okazji Fundacja imienia Zbigniewa Herberta po raz kolejny organizuje akcję Podaruj wiersz. Polega ona na odręcznym przepisaniu wybranego wiersza i podarowaniu go innej osobie, mówi prezeska Fundacji Maria Dzieduszycka. W roku Herberta ogłoszonym przez UNESCO z okazji stulecia zachęcamy, żeby w tym roku uczestnicy darowali wybranym osobom wiersze Herberta. W tym roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin Zbigniewa Herberta. Pełny serwis Trójki o 7:00. Trójce czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zrobili swoje. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla potrzebowali dwóch wygranych setów w Ankarze, żeby awansować do finału Ligi Mistrzów. Zwyciężyli już w dwóch pierwszych z Iratem Bankasi. Ojej, coś za głośno sobie chyba ustawiłem te słuchawki. W pierwszym secie wygrali do 32, co jasno sugeruje, że gospodarze wierzyli w odrobienie strat z Górnego Śląska, gdzie ulegli do zera. W drugiej partii też grano na przewagi, potem Marcelo Mendes dał już pograć rezerwowym. Skończyło się na wygranej Jastrzębskiego w tiebreaku. Świetne te dwa pierwsze sety. Myślę, że dla kibiców przed telewizorami, ogólnie dla wszystkich mnóstwo emocji. Wszystko na styku. Byliśmy trochę z tyłu, trochę z przodu, ale najważniejsze, że finiszowaliśmy każdą z tych dwóch partii w świetny sposób. Wytrzymywaliśmy te końcówki. Byliśmy bardzo mocni, przede wszystkim mentalnie, ale też siatkarsko. Pokazaliśmy to w pełnej krasie na boisku i mega mnie to cieszy. Mówił libero Jastrzębskiego Węgla Jakub Popiwczak. Dziś mistrzowie Polski poznają finałowego rywala. Będzie to albo Lube czy Witanowa, albo Trentino, albo Polska, albo Estonia. Awansuje do decydującej rundy barażu Mistrzostw Europy. Nasi piłkarze zdecydowanymi faworytami grają w Warszawie. Rywal notowany na 123. miejscu w rankingu FIFA, liderem gości mający dawno za sobą tak zwany prime, prawie 40-letni Konstantin Wasiliew, znany z gry w Jagiellonii Białystok pod wodzą naszego obecnego selekcjonera Michała Probierza. Cały czas z nim mam kontakt, także obojętnie, czy teraz jest taki mecz, czy nie był, to i tak zawsze gdzieś tam co jakiś czas telefonujemy, bo bardzo dobrze go wspominam i cenię go bardzo jako też człowieka, bo to piłkarzem się bywa, a człowiekiem się jest. Selekcjonerem też się bywa. Pierwszy gwizdek sędziego na PGE Narodowym o 20:45 i gdyby udało się Estonię pokonać, a to wydaje się być obowiązkiem Orłów, to we wtorek zagrają z lepszym z parywali, a Finlandia już bezpośrednio awans na Euro. Nie dojdzie tymczasem do bezpośredniego pojedynku dwóch najwyżej notowanych polskich tenisistek. Magdalena Fręch uległa w pierwszej rundzie tysięcznika Miami Open w dwóch setach Włoszce Kamili Giorgi i to ta druga spotka się teraz z Igą Świątek. Przeciwniczka zagrała bardzo dobrze, bo tak naprawdę popełniała bardzo mało błędów, cały czas wchodziła do przodu, no przy swojej agresywnej grze. To jednak było ciężkie do przeciwstawienia się. Aczkolwiek myślę, że pierwszy set był do łapania. W drugim secie no, zyskała dużo większą pewność gry i tak naprawdę no, nie miałam argumentów. Tak, o przyczynach porażki wpisanej w każdy sport mówiła z dużym urokiem Magdalena Fręch. Tu postawimy kropkę. Serwisowo o sporcie za 2 godziny. Za godzinę będziemy zapowiadać dzisiejsze spotkanie na PGE Stadionie Narodowym. No tak, zdecydowanie musi paść to pytanie, kto wygra mecz? No i tutaj chyba odpowiedź jest prosta. Rzeczywiście, tak jak wspomniałem, gdyby Gdyby nasi nie wygrali, to byłby kolosalny obciach. O tym jeszcze porozmawiamy, zdążymy do 8.45 w ramach pory na trójkę, a teraz o pogodzie. W czwartek na południowym wschodzie i wschodzie zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Rano lokalnie mgły, które mogą ograniczać widzialność do 200 metrów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu. Wysoko w Sudetach także deszczu ze śniegiem, a w Tatrach śniegu. Na termometrach od 7 stopni na północnym wschodzie do 15 na zachodzie i południu. 34 minuty po szóstej. Can't make it back again. Arcade Fire Everything Now w Trójce za 20 minut, godzina 7, to pora na Trójkę. Teraz łączymy się z Michałem Strzałkowskim. Dzień dobry. Dzień dobry. I porozmawiamy o problemie dyskryminacji rasowej. Jak się okazuje, cały czas jest to kłopot. No i niektórzy mają problem między innymi z kolorem skóry. To prawda, mamy zresztą dziś Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową, który właśnie zwraca uwagę na te problemy, tylko dodam, ustanowione w 1966 roku na pamiątkę masakry w Sharpeville w Republice Południowej Afryki, która z kolei miała miejsce w 1960 roku, kiedy to policjanci zastrzelili 69 osób protestujących przeciwko apartheidowi w RPA, takiej tak zwanej ustawie przepustkowej, która regulowała, gdzie mogą się poruszać osoby o innym niż białej kolorze skóry, a gdzie nie mogą. Tego apartheidu już nie ma. Nie ma wielu istniejących wówczas rasistowskich reżimów w Afryce, ale problem rasizmu wciąż na świecie pozostaje i wciąż trzeba o tym przypominać i wciąż trzeba no też działać na rzecz tego, żeby ludzie nie traktowali się nawzajem, uwzględniając kolor skóry, rasę czy pochodzenie, tylko to, czy ktoś jest osobą uczciwą, ktoś jest osobą wartą zaufania, ktoś jest osobą, która jest po prostu człowiekiem dobrym i to powinno być oczywiście tym wyznacznikiem. Ciekawe zresztą, związane z tym wydarzeniem miało miejsce w Walii wczoraj, po raz pierwszy pierwszym ministrem, mówi się często premier, ale to jest tak zwane stanowisko pierwszego ministra, czyli szefa lokalnego rządu w Walii, został polityk ciemnoskóry, Van Getting, który urodził się w Zambii jako syn białego Walijczyka i ciemnoskórej Zambijki. Przyjechał do Walii w wieku 3 lat. Tam się wychował, został w końcu przewodniczącym Walijskiej Partii Pracy. Od wczoraj jest pierwszym ministrem tego lokalnego rządu i w swoim pierwszym wystąpieniu podkreślał zresztą to, że to jest takie wydarzenie też o znaczeniu nie tylko dla Walii, nie tylko dla Wielkiej Brytanii, ale w ogóle dla całej Europy. I tak posłuchajmy, co mówił pierwszy minister rządu Walii. As first minister, I look forward to standing up. Sprawiliśmy, że Walia stała się pierwszym w historii Europy krajem, któremu przewodzi osoba czarnoskóra. Odczuwam z tego powodu dumę i wierzę, że to nowoczesne podejście Walijczyków sprawia, że spoczywa na mnie jeszcze więcej odpowiedzialności. Traktuję to bardzo poważnie. No a jeśli chodzi o problem rasizmu w Europie, to tak jak mówiłem, on wciąż istnieje. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej publikuje co roku takie raporty, w których pokazuje, jak to wygląda w różnych krajach Unii Europejskiej. W tym ostatnim raporcie sprawdzono sytuację w 13 tylko krajach Unii Europejskiej, bo tylko tam zdołano to zrobić. Przepytano osoby o innym niż biały kolorze skóry, czy doświadczyły jakiegoś werbalnego, fizycznego czy jakiegokolwiek innego sposobu dyskryminowania z powodu koloru ich skóry. I co ciekawe, najwięcej tego typu przypadków notowano w Niemczech i w Austrii. Ponad 70%, 76% w Niemczech osób o innym niż białej kolorze skóry miało choćby jedno takie doświadczenie, 72% w Austrii. Natomiast krajem, w którym najmniej było takich przypadków, była, co ciekawe, Polska. 20% tylko ankietowanych osób o innym niż biały kolorze skóry mówiło, że z takim dyskryminacją czy z jakąś taką agresją się spotkało, więc okazuje się, że Polska i w ogóle te kraje, które są tutaj bardziej na wschód Europy, wypadają lepiej niż te kraje Europy Zachodniej, choć też niski był odsetek takich sytuacji w Szwecji i w Portugalii. Ale sprawdzono sytuację tylko w 13 krajach Unii Europejskiej, a więc w po prostu mniej niż połowie. Dzisiaj przewracamy stronę w księdze historii naszego narodu, historii, którą piszemy razem, nie tylko dlatego, że mam zaszczyt zostać pierwszym czarnoskórym przywódcą w jakimkolwiek europejskim kraju, tak powiedział w wyniku, w momencie ogłoszenia wyborów właśnie polityk walijski Van Getting. No i faktycznie jest to coś, co możemy określić przełomem, chociaż z drugiej strony, no właśnie, tak jak powiedziałeś na początku, czy powinniśmy zwracać uwagę na kolor skóry, raczej powinniśmy oceniać polityków po umiejętnościach, czy po programie, ideach i wartościach, które w tym programie są zawarte. To prawda i o to zresztą apelował Van Getting. Ja tylko powiem, że w Wielkiej Brytanii też kilka dni temu odbyła się taka manifestacja osób o innym niż białej kolorze skóry, które zwracały uwagę przed tym dniem walki z dyskryminacją rasową, że ten problem wciąż istnieje i że to nie dotyczy tylko osób ciemnoskórych, ale na przykład osób o pochodzeniu azjatyckim. No jedna z uczestniczek tej manifestacji, członkini Stowarzyszenia Anglo-Chińskiego Porozumienia w Wielkiej Brytanii, zwracała uwagę, że też osoby o azjatyckim pochodzeniu mają często takie doświadczenia. No też posłuchajmy, co mówiła. Część ludzi wciąż uważa, że mają jakieś przyrodzone im prawo do zaczepiania i napastowania słownie osób o innym kolorze skóry w pociągach, autobusach czy na ulicach. Szczególnie jeśli są one same. Zdarzają się wciąż także fizyczne ataki i to nie jest problem tylko biedniejszych dzielnic zamieszkanych przez osoby o niższym wykształceniu. To zdarza się wszędzie. No ale to, co mówiłeś, bardzo myślę jest ważne. Trzeba się oceniać pod względem tego, jacy jesteśmy, jakie są nasze serca, jakie są nasze umysły, a nie to, w jakim kolorze jest nasza skóra. Dziękuję pięknie. O współczesnym wymiarze dyskryminacji mówił Michał Strzałkowski. Teraz za kwadrans siódma. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. Karasie Rogucki, Niedźwiedzie Polarne. Za 12 minut siódma sprawdźmy, co dzieje się na łamach portali internetowych. Zaczynamy tradycyjnie od polskiego radia 24.pl. Wojna w Strefie Gazy. Kanada wstrzymuje sprzedaż broni Izraelowi. Ostrzeżenie ministra do spraw migracji. Taka publikacja pojawiła się na łamach portalu. Kanada zaprzestanie sprzedaży broni do Izraela, podały w środę kanadyjskie media, powołując się na źródła rządowe. Minister imigracji Kanady Mark Miller ostrzegł, że Izrael może teraz dodatkowo utrudnić wydostanie się ze strefy gazy osób z kanadyjskim obywatelstwem. Wcześniej izraelski minister spraw zagranicznych powiedział, że zawieszenie eksportu broni osłabi zdolność jego kraju do obrony, a historia osądzi za to Kanadę. W pierwotnej wersji projektu zgłoszonego przez nieformalnego koalicjanta rządu nową partię demokratyczną, niewiążącą dla rządu, uchwała wzywała do jednostronnego uznania państwa palestyńskiego. Tej wersji rząd się sprzeciwił i po wielu godzinach negocjacji oraz zgłoszeniu przez partię liberalną 14 poprawek za uchwaleniem opowiedzieli się nie tylko zapowiadający wcześniej poparcie parlamentarzyści bloku kybeckiego, ale także parlamentarzyści liberalni, w tym członkowie rządu i premier Justin Trudeau. Uchwała wezwała też rząd do zaprzestania sprzedaży broni Izraelowi i do zwiększenia wysiłków na rzecz przeciwdziałania nielegalnemu handlowi bronią na świecie, w tym do przeciwdziałania transakcjom również z Hamasem. O tym na Polskie Radio 24.pl ze szczegółami więcej państwo przeczytają. Natomiast jeżeli chodzi o Onet, no to tutaj o zmasowanym ataku rakietowym na Kijów. Ludzie zostali wyrwani ze snu i uciekali do metra. Seria eksplozji wstrząsnęła Kijowem w nocy ze środy na czwartek. Wojska Władimira Putina poderwały bombowce strategiczne i kolejny raz zaatakowały śpiących bezbronnych cywilów. Na rosyjski atak zareagowały siły NATO, które uruchomiły stosowne procedury chroniące między innymi polskie niebo. Onet.pl na stronie głównej o tym dzisiaj pisze. Dziennik Gazeta Prawna. Senat zaproponował wprowadzenie dwóch doprecyzowujących poprawek do noweli prawa pocztowego, przewidującej przekazanie ponad 2 miliardów złotych Poczcie Polskiej z tytułu dotacji na sfinansowanie obowiązku świadczenia usług powszechnych w 2024 i 2025 roku. Za podjęciem uchwały głosowało 85 senatorów. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu i teraz ustawa zgodnie z procedurą wróci do Sejmu. Za 9 minut 7. Falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kid. Like the cool.